بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى اليوم كيوان تاريتاتو موزي ومحرم mwaka wa 1437 biidhnillahi ta'ala, tutaanza kusoma risala lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad lil-imam موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه. والإمام المقدسي رحمة الله عليه أبو محمد من كبار شيوخ المذهب الحنبلي mwanachuoni mwandishi wa risala hii ni katika wanawavioni wakubwa wa madhhab ya Hanabila. Walahu muallafatun fil fiqh wal usul wa ghayriha, na ana vitabu vingi ametunga katika fiqi, katika aqida na mingineo. Katika fiqi, ana umdatul fiqi, kitabu cha umdatul fiqi ambacho ni mukhtasar. Kisha akaandika al-muqni' wa huwa akbaru min al-umdati wa absat, ambacho ni kikubwa zaidi kuliko umdatul fiqh. Thumma al-kafi wa huwa awsa'u min al-muqni'. Thumma al-mughni wa huwa al-kitab al-mashhur li ibn Qudama rahmatullahi alayhi al-mawsu'a al-'azima fi al-fiqh. Ishtamala 'ala kathirin min fiqh as-salaf al-madhahib al-arba'ati bi adillatiha. Kitabu cha al-Mughni ni marjiia kubwa sana leo ya wanafunzi na wanaoviona. Ni kitabu maarufu ambacho ndani yake kimekusanya fiqh ya salaf na madhahib yote manne na dalili zake. Kisha alikuwa ndani yake akitaja al-qawlu ar-rajih, kama inavyokuwa ni nzito kauli ile kwake yeye. Na leo walillahi alhamdu wal minna ni marjiia kama nilivyotaja kwa wanafunzi na wanaovioni, watu huregea katika kitabu cha al-Mughni. Muandishi wa al-Mughni ndiye muandishi wa hii risala ya lum'atul i'tiqad. Walahu min al-mu'allafat fi al-wa'dhi wa fi sa'ir al-funun al-'ilmiyya, ana vitabu katika waadhi na fani mbali mbali za elimu. Fahuwa imamun jalilun, ni imam katika ilmu. Wa min muallafatihi fi al-aqidati hadhihi ar-risala, na katika vitabu alivyoviandika kwenye aqida au katika aqida ni hii risala ya lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad. Faqad ihtamma al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala wa minhum hadha al-imam fi tawdihi al-aqidati as-sahiha. Wengi katika wanaoviona wamelishughulikia suala la kuelimisha watu na kuwawekea watu wazi itikadi sahihi ambayo Muislamu ilikuwa ni lazima ajipambe nayo, itikadi kama hii, na kupiga vita itikadi chafu chafu na shakashaka ambazo zimeingizwa katika itikadi sahihi ya Muislamu, hususan baada dhuhur alfiraq adhalla, hasa hasa baada ya kuzuka vipote vipotofu katika itikadi zao. Ihtaja alulama ila an yubayinu alaqida as-sahiha, ikawa wanavyuoni wana dharura na ulazima wa kubainisha itikadi sahihi. Wa an yaruddu ala man khalafaha, na kuwarudi wote wanaoikhalifu hii itikadi sahihi. Wa hadha min qadimi zaman, wal ulama muhtamuna bi amri al-aqida, kutoka kale wanaovioni wanaihtimam na hili swala la aqida. فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة. كتزاموا ونوفيوني وكالي نوالي وليوكوجي باداي ولتنغى فتابو ومجينة تفوت تفوت لكيني وككسودية كصحيشة اتكادية وإسلام. منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة, كنا والي أمو فيتابو فياو في عقيدة ومفيتا السنة, مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. عبد الله بن أحمد بن حنبل ألي عندك كتابك كعقيدة ككيتا السنة. كذلك الإمام الموزني أكانك شرح السنة. كذلك الإمام البربهاري رحمة الله عليه أكان لك كتاب وككيتا شرح السنة. كذلك الإمام الخلال السنة للخلال, كتاب السنة لابن أبي عاصم. نواب وإنجين أنباء وميتا لتبو فيه في عقيدة الشريعة, كالشريعة للإمام الآجري رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من يسميها الأصول, نكون ونجين وكيتا كجين الأصول مسينجي, كما أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكيتا أصول إلى غير ذلك. لكن هيا يوتي لينغو ni kusahisha itikadi ya Waislamu na kuwafundisha itikadi sahihi wa Islamu. Wa minhum man yusammiha bitawhid mithlu kitab at-tawhid liman, naam, lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala, kitab at-tawhid. Wa minhum man samma kitabahu tajrid at-tawhid الإمام المقريزي رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من يسميها العقيدة مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية, والعقيدة الطحاوية هي للإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. ناهيك كتاب لمعة الاعتقاد. Kwa hivyo hii ni katika kutaja mwanzo kuhusu mwandishi wa kitabu kwa kifupi, kisha umuhimu wa somo la aqida na kuona ni kwa nini wanaovioni somo hili wamelipa kipaumbele. ndani ya sharh ya risala hii ambayo tutakayoitumia, sharh ya Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, min ahsan ash-shuruhat al-mukhtasara, katika sharh nzuri kabisa ambayo ni kwa kifupi. Wanaovioni wengi wamesherehesha hii risala الشيخ الفوزان شرح طيب في مجلد, والشيخ زيد المدخلي رحمة الله تعالى عليه كذلك أنا شرح مزور كبيس الكتاب, كذلك العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله تعالى عليه له شرح هذه الرسالة. نوينجين وينجي كتكونوا فيوني كنا فيلي أمبابو في ميانريكوا, na kuna wengine ambao wamesherehesha katika ashirita, anayetaka aweza kutafuta na akapata akafaidika. Ndani humu kumetajwa kwa kifupi tarikh ya Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, na insha Allah ta'ala wewe mwenyewe kwa wakati wako waweza kupitia ukafaidika. Ama sisi biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaingia katika sulb ya hii risala ukurasa wa 20. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ameandika sharh sahali fupi ambayo malengo ilikuwa ni hiki kitabu kisomeshwe kwa wanafunzi wa madaris nidhamia katika darasa la awal athanawi. Ndiyo malengo ya kuandika sharhi hii. Kwa hivyo ni sharh sahali kwa wanafunzi wafahamu maneno ya mwandishi wa hii risala الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قواعد هامة في الأسماء والصفات. مسingi مهم سانا katika majina na sifa za Allah سبحانه وتعالى. Ni lazima kwa mwanafunzi kufahamu misingi haya ili aelewe yatakayokuja katika kitabu hiki. Na ikiwa mwanafunzi hatafahamu misingi haya, basi kidogo atapata uzito katika kufahamu yaliyomo ndani ya kitabu hiki. Kwa hivyo akaanza kumjenga mwanafunzi na hii misingi ambayo atatembea juu yake ili kupita na kufahamu risala ya lum'atu al-i'tiqad. Qala rahimahullah wa qabla ad-dukhuli fi samim al-kitab uhibbu an uqaddima qawa'id hamma fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Kabla ya kuingia ndani ya kitabu hiki kuanza kukisherehesha, asema napendelea nitangulize misingi muhimu yanayofungamana na majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi lahu kitabun ra'i' mumti' باسم القواعد المثلى. شيخ العثيمين انا كتابو kingine kizuri sana kitamu sana kwa jina القواعد المثلى في الاسماء والصفات. Hiki kitabu ndani yake ametaja misingi peke yake yanayofungamana na majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. na biidhnillahi ta'ala tukimaliza kusoma sharhi yake ya lum'atul i'tiqad tutakuja kusoma kitabu kinachoitwa al-qawa'id al-muthla biidhnillahi ta'ala. Ni kitabu muhimu, takriban ni wajibu kwa mwanafunzi kukipitia ili afahamu itikadi sahih ya al-asma wa sifat. Qala al-qa'idatu al-ula, msingi wa kwanza ambao ni lazima kwa kila mmoja wetu kuufahamu. Fil wajibi nahwu nusus al-kitabi was-sunna fi asma'illahi wa sifatihi. Msingi huu atazungumzia lile ambalo ni wajibu kwetu sisi katika nusus za Qur'an na Sunna zinazozungumzia majina na sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini wajibu wetu katika aya na ahadith zinazozungumzia majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala al-wajibu fi nusus al-kitabi was-sunnati ابقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. واجب katika nusus za Qur'ani na Sunna ni kuzibakisha katika dhahiri yake vile vile na maana yake inaonekana juu vile vile bila ya kubadilisha. Kwa nini asema hivyo? Qala لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وسبب الله سبحانه وتعالى أميترمش هي قرآن ولغة يكيراب إليوازي. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akizungumza lugha ya Kiarabu, ni lugha yake. Fawajaba ibqa'u dalalati kalami Allahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alayhi fi dhalika al-lisan. Ikawa ni wajibu kwetu sisi kubakisha malengo na mafhumu ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama yalivyo katika lugha ya Kiarabu, katika ulimi wa Kiarabu. Wali anna taghyiraha an dhahiriha qawlun ala Allah bila ilm wa huwa haram. Na kwa sababu kubadilisha maana isiyoonekana katika ile aya au hadithi dhahiri yake ni kumsemezea Allah Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo hatuna elimu nayo, na jambo hilo hukumu yake nini? Ni haramu. Liqaulihi ta'ala, sikiza Allah Subhanahu wa Ta'ala sema nini. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنبيه ملوانغو أمي حرميش مچاف يليو ظاهر ناليو فيتيك الله أمي حرميش كلا إنا مچاف na kila aina ya dhambi na dhulma, na ameharamisha watu kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tizama katika yale aliyoharamisha, wa antaqulu wa ala Allahi ma la ta'lamu, akafanya dhambi kubwa mpaka imetajwa ni kubwa kuliko shirk, ni kumsemezea Allah usiyokuwa na elimu nayo. Na haikuwa shirki isipokuwa ni kwa sababu ya watu kumsemezea Allah Subhanahu wa Ta'ala usiyokuwa na elimu nayo. Shirki imetokamana na nini? Na watu kumsemezea Allah Subhanahu wa Ta'ala usiyokuwa na elimu nayo. Ndiyo maana ikawekwa kuwa ni dhambi kubwa, kwa sababu chini yake ndio huchipuka madhambi mengine. Mithalu dhalika, na Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi alikuwa katika usulubu wake wa kuandika na kusomesha akitoa mifano ili aeleweke anachokizungumza. Hebu tuchukulie mfano qaulu ta'ala, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, mikono yake miwili ni kunjufu, hutoa anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchukulie hii aya, fa inna dhahira al-ayata anna lillahi yadaini haqiqatayn. Dhahir ya hii aya ni kuwa Allah ana mikono miwili kwa uhakika, kwa sababu amesema bal yadahu mabsutatan, fayajibu ithbatu dhalika lahu. Kwa hivyo sisi ni wajibu wetu, ni wajibu juu yetu kuthibitisha jambo hilo na kulikubali. Faidha qala qailun, tuseme kwa mfano mtu aseme almuradu bihima alquwa, kinachokusudiwa hapa maana ya mikono ni nguvu, nguvu zake mbili. Kuna nguvu mbili kweli? Hayo tutakuja zungumza huko mbele, lakini asema ni nguvu maana yake. Qulna lahu, sisi tutamwambia hadha sarfun lilkalami an dhahirihi, wewe waondoa maana ambayo yaonekana dhahir ukaibadilisha, umebadilisha ile maana ambayo twaiona sisi. Fala yajuzu alqawlu bihi, kwa hivyo haijuzu wewe kusema maneno hayo na kufuata kauli hiyo. Liannahu qawlun ala Allahi bila ilm, kwa sababu tutakuuliza umetoa wapi dalili ya kuwa yadahu maana yake ni nguvu zake mbili, maana nguvu zaisabika hata zikawa mbili. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutafsiri hivyo, kwa nini wewe watafsiri hivyo? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutafsiri hivyo, kwa nini wewe utafsiri hivyo? Ilikuwa ni juu yako kama ilivyo dhahir, na wewe ufanye nini? Usadikishe na ukubali na ufuate. Tumeelewana sijui hapa? Hii kaida ya kwanza imeeleweka? Kwa hivyo nusus za Qur'an na Sunna, wajibu wetu nini? Ni kuzikubali na kuzitaja kama zilivyokuja katika dhahiri yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi, na Mtume Muhammad SAW pia alizungumza lugha ya Kiarabu iliyo wazi, haihitajiki zaidi ya hapo. Umeeleweka? القاعدة الثانية, msingi wa pili, fi asma'illah, na msingi huu waingia katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahta hadhihi alqa'ida furu'un, na chini ya msingi huu kuna vitaga. Alfar'u alawwal, tuingie kipengele kimoja tukifuatiza na cha pili. Asma'ullahi kulluha husna, jambo la kwanza, yataka tufahamu kuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni mazuri. Ay balighatun fil husni ghayatuhu, ni majina yaliyofika upeo wa uzuri. Liannaha mutadhamminatun lisifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, kwa sababu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake muna sifa zilizokamilika ambazo hazina upungufu kwa namna yote ile. Qala Allah ta'ala walillahi alasmaul husna, na ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala majina yaliyo mazuri. Mithalu dhalika, Tuchukulie mfano Ar-Rahman, fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman ni jina katika majina ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalun ala sifatin azima hiya ar-rahmatul wasi'a. Na jina hili ndani yake limebeba sifa tukufu sana ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni sifa ya rehma iliyoenea, ar-Rahman. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ad-dahr. Na hapa tufahamu kuwa ad-dahr si katika majina nani ya Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat al-husn, kwa sababu dahr haibebi maana ambayo yafika upeo wa uzuri. Fa amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr, msitukane zama, kwani Allah ndiye zama. Kiangalia dhahiri ya hadithi yaeleweka kuwa Allah ndiye nani? Ad-dahr. Famaanahu, maana yake maliku ad-dahr almutasarrifu fihi, ni mmilikaji wa zama anayezipeleka anavyotaka yeye. Ndiyo maana ukakatazwa kutusi zama. Utawasikia watu leo wasema wakati mbaya huu. Hapa amemtusi nani? Yule aliyeumba zile zama. Ni watu ndio wabaya, wala sio zama. Zama ni zile zile. Ikiwa ni Jumatatu ni ile ile itaitwa Jumatatu, lakini wale wanaoishi ndani ya ile Jumatatu ndio waovu. Kwa hivyo hapa tusema yule anayemiliki zama, anayezipeleka zile zama anavyotaka yeye. Kwa nini tumetafsiri hivyo? Je, tumeondoa ile kaida ya kwanza tuliyoitaja kuwa tuhukumu kwa dhahiri ya nusus? La, tusema bidalili qawlihi fi riwayati thani anillahi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika riwaya nyingine ya hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala sema biyadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar, mambo yote yako katika mikono yangu, nageuza usiku na mchana ninavyotaka mimi. Tukaelewa hapa kumbe maana yake ni kuwa Allah ndiye mmilikaji wa zile zama na yuwazipeleka anavyotaka yeye. Nafikiri naeleweka. Ibn Hazm al-Andalusi athibitisha dahar kuwa ni katika majina ya Allah. Wadha min ajaibi hadha al-makhluq. Ajaibi. Yesi ni dhahiri. Sema dahar min asma'illah. Kiutizama dahar. La yatadhammanu ma'nan yablughu ghayat al-husni. Al-far'u al-thani. أسماء الله غير محصورة بعدد معين. مجينة الله سبحانه وتعالى هيا كفنجيك كتك إداد معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وقولياك متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث مشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اتزام بزوره دعاء متوم صلى الله عليه وسلم أو بدعي اللهم أو أسألك اللهم نكوومبا ايو مولا وانغ بكل اسم هو لك kwa kila jina ambalo ni jina lako. سميت به نفسك, jina hilo umejiita mwenyewe nafsi yako. أو أنزلته في كتابك, أو jina hilo umeliteremsha katika kitabu chako. أو علمته أحدا من خلقك, أو uliomfunza jina hilo yoyote katika viumbe wako. au stathartha bihi fi ilmi alghaibi indak, majina yale ambayo Allah amebakia nayo mwenyewe hakumfundisha yoyote katika waja wake. Sheikh Al-Uthaymeen anasema wa mastathara Allah bihi fi ilmi alghaibi indahu la yumkinu hasruhu wala al-ihatatu bihi, yale majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amebakia nayo katika ilmu yake ya ghaibu hakuna mtu anayeweza kuyahesabu akayajua ni mangapi, hakuna mtu anayeweza kudhibiti idadi yake. Qala wal jam'u baina hadha wa baina qawlihi fi al hadith as sahih, kukusanya baina hadithi na hadithi nyingine sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al janna, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana majina 99, man ahsaha hafidhaha wa wa'aha wa 'amila biha, anayehifadhi na kuyafahamu maana yake na kuyatendea kazi, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Qala inna ma'na hadha alhadith inna min asma'illahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, maana ya hii hadithi ni kuwa katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala mingi muna majina 99, atakaye yahifadhi na kuyafahamu na kuyatendea kazi majina haya ataingia peponi. Walaysa almuradu hasr asma'ihi ta'ala bihadha aladad, wala siyo malengo na makusudio ya hadithi hii kufunga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika 99. Wa nadhiru hadha an taqul, mfano wa haya ni mtu kusema hivi, indi 100 dirham a'adattuha lis-sadaqa, mimi nina dirham 100 nimeziandaa kwa ajili ya sadaka. Fala yunafi an yakuna indaka darahima ukhra a'adattaha lighairi sadaqa, hii haiendi kinyume na kuwa pengine una darahim zingine, una senti zingine ambazo kazi yake sio sadaqa. Mwanifahamu nazungumza nini? Tuseme kwa mfano mimi nina 2000 mfukoni, nikasema mimi nina shilingi 100, hii 100 nataka kuitoa sadaka. Haimaanishi sina pesa nyingine, bali pesa ziko zaidi ya 100, lakini ile 100 peke yake ndio nimeiandaa kwa ajili ya nini? Ya sadaka. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Kwa hivyo hii ni fara kuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kuyadhibiti nini idadi yake. Meleweka? Tayyib. Al-far'u thalith, kipengele cha tatu, asma'ullahi la tathbutu bil'aqli wa innama tathbutu bish-shar'i, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayathibitishwi na akili ya wanadamu, bali ni yeye mwenyewe ndiye anayejithibitishia majina yake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia, kwa sababu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fahiya tawqifiyya, tukisema tawqifiyya maana yake yutawaqqafu ithbatuha ala ma jaa 'an ash-shar'i, tusimama atuthibitishi isipokuwa kile kilichopokelewa katika sheria. Fala yuzadu fiha, atuzidishi, wala yunqasu, wala hakupunguzwi majina yake, li anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma, kwa sababu akili haiwezi kudiriki yale majina yanayomstahiki au anastahiki kuitwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Fawajaba al-wuqufu fi dhalika 'ala ash-shar, ikawa ni wajibu kwetu sisi katika jambo hili kusimama katika sheria ilivyotuthibitishia. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba suluk al-adab fi dhalika, Na pia kumuita Allah subhanahu wa ta'ala majina ambayo hakujiita mwenyewe nafsi yake, au kukanusha jina ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha juu ya nafsi yake, huku ni kufanya uovu na jinai katika haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima tufuate adabu katika jambo hilo. Nimeeleweka? Naam. Meelewa? Alhamdulillah. Alfar'u ar-rabi', kumalizia. Kullu ismin min asma'illahi, kila jina katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yadullu ala dhati llahi. Tukisikia jina la Allah subhanahu wa ta'ala, anayekusudiwa pale ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake, moja. Wa ala sifati allati tadhammanaha, na pia jina kama lile pia tufahamu ndani yake ile sifa iliyobebwa katika maana ya lile jina. Wa ala al-athar al-mutarattab alayhi in kana mutaaddiyan, na pia athari inayopatikana katika lile jina, ikiwa lile jina lina maana ya athari ambayo yaenea. Tutatoa mfano hapa. Wala yatimmu al-imanu bil ismi illa bi ithbati dhalika kulli. Nataka tufahamu, haitimi kuwa mtu ameamini lile jina la Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kuthibitisha hayo tuliyoyataja. Mithalu dhalika fi ghairi al-mutaaddi, hebu tuchukulie mfano wa lile jina ambalo halienei, liko kwake yeye peke yake katika dhati yake. Al-Azim, jina lake Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azim, wa huwa Al-Aliyyul Azim. Fala yatimmu al-imanu bihi, haitimi kuamini jina lake Allah subhanahu wa ta'ala hili Al-Azim, hatta tu'mina bi-ithbatihi isman min asma'illah dallan ala dhatihi ta'ala. Mwanzo ni lazima ukubali kuwa hili ni jina katika majina Allah subhanahu wa ta'ala ambalo la kusudia dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ma tadhammanahu min as-sifati wa hiya al-'azama, na pia lazima tuamini ile sifa iliyomo ndani ya jina hili, nao ni sifa nini? Ya utukufu. Tizama, mwanadamu aweza kuitwa Hasan, aweza kuitwa Abdurrahman, ili jina si ndio la dhati ya huyu binadamu, lakini kila Abdurrahman ni Abdurrahman, ama kila Abdullah ni Abdullah, ama kila Hasan ni Hasan. Aweza kuwa jina lake mashariki na vitendo vyake magharibi, havilazimiani na kuiana kabisa, lakini majina yake Allah subhanahu wa ta'ala yawiana sawia na nini? Na sifa zake. Naeleweka nazungumza nini? Wa mithalu dhalika fil mutaaddi, tuchukulie mfano wa jina ambalo sifa yake yaenea kwa viumbe wake. Ar-Rahman, jina la Ar-Rahman. Fala yatimmu al-imanu bihi hatta tu'mina bi ithbatihi isman min asma'illah dallan ala dhatihi ta'ala, haitimi kuamini hili jina la Ar-Rahman mpaka mwanzo ukubali na kuamini kuthibitisha kuwa hili ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo la kusudia dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ma tadhammanahu min as-sifati wa hiya ar-rahma, na ile sifa inaobebwa katika jina hili, nao ni sifa nini? Ar-rahma, sifa ya rehma katika jina la Ar-Rahman. Sipo sifa rahma? Naam. Wa ala ma tarattab alayhi min athar, na pia kuamini ile athari inaopatikana katika jina hili, nao nini? wa huwa innahu yarhamu man yasha, Allahum rahimu anayemtaka katika waja wake. Naeleweka sijui? Naam. Kwa hivyo kuna baadhi ya majina ambayo ni mutaaddi na kuna mengine ghair mutaaddi. Tayyib. Subhanakallah wa hamdika.